bara, edel bara, apun kitu, apantera. Del bara, apun kitu, apantera. Tujhse dil lagao, main bhi family banao, ab yahi tapas irada hai mera. Ho gaya chalu saab. Dil bara, apun kitu, apantera. Dil bara, apun kitu, apantera. Tujhse dil lagao, main bhi family banao, ab yahi tapas irada hai mera. Bhul ja. यहां तेरा कुछ नहीं होगा. नहीं सुधरेगा. साला है न कोई साली है, खाली है मगर वो खाली है. साला है न कोई साली है, खाली है मगर वो खाली है. सपना है न कोई अपना है, ना घर वाली है. अकेली मैं अकेला हूँ तो खाना का है मेला, आके मेरा घर बसा जरा. मैं आऊँ क्या? दिल बरा अपन की तू अपन तेरा. सुहामाया सुहामाया. लगता है कोई दीवाना तू, करता है हंसी बहाना तू. कैसे मैं तुझे ये दिल दे दूं, है अनजाना तू. कल तुझे बताऊंगी मैं, फैसला सुनाऊंगी मैं, सोचने दे मुझको भी जरा. लड़की भी चालू. दिल बरा अपन की तू अपन तेरा, अपन की तू अपन तेरा, अपन की तू अपन तेरा. वो गई, अब काम करें.